मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 74वीं कक्षा। पिछले में से पृष्ठ संख्या 257 यस्मात् विषाणि तस्मात् अश्वः इति। तो असत्व से ये अनपदेश है, इसको हम किस हेत्वाभास में लें तो साध्य सम के अंदर ले सकते हैं। यस्मात् विषाणि तस्मात् अश्वः, इस वाक्य में हमारा साध्य क्या है? अश्व। ये अश्व है या नहीं है ये प्रश्न उठा हुआ है, ठीक है। एक ने कहा यह अश्व है, ये उसकी प्रतिज्ञा हो गई। हेतु यस्मात् विषाणि, क्योंकि इसके सींग है, ये हेतु हुआ। तो जैसे अश्व साध्य है अभी कि अश्व है या नहीं है, ऐसे ये जो दिया हुआ हेतु है, चूंकि इसके सींग है, वो सींग ही अभी सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं कि इसके सींग है या नहीं है। यानी जो उसने सींग होना बताया वो सिद्ध नहीं है, साध्य है। उसने कह तो दिया कि चूंकि सींग होते हैं, तो सिद्ध करके बताओ कि यहां सींग है या नहीं है। यद्यपि सामने वाले को पता है कि इसके सींग नहीं है, लेकिन इसने हेतु प्रस्तुत किया तो ये भी साध्य कोटि में आएगा ना, वो उससे बहस करेगा कि इसके सिंह है या नहीं। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि इसके सिंह है, कहां है सिंह दिखाओ, यानी कुछ चर्चा चलेगी। जो हेतु प्रस्तुत किया यस्मात् विषाणि, इसको इस पर दूसरा पूछेगा एकदम, तो एक दृष्टि से इसको हम साध्य सम हितोभास के रूप में दे सकते हैं। और यहां इन्होंने सीधे ही असत्व कह दिया है, बोलिए तो मिथ्या कथन है, कुछ चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। पर अगर कोई स्थिति बने तो दूसरा कह सकता है कि आप बताओ सिद्ध करके, तो हम इसको साध्य सम के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा पृष्ठ संख्या 258 ये जो अनुच्छेद है इसको देख लीजिए। 258 पे सिद्धांती कह रहा है घंटायाम अभिहन्यमानायाम, घंटे को हमने ताड़ित किया बजाया, उसके बाद में तारस तार तरो मंदो मंद तरा इति श्रुति भेदात नाना शब्द संतानो अविच्छेदेन श्रूयते पूर्ण विराम। घंटे में एक बार आघात किया हमने, तो क्या केवल उसी समय ध्वनि आती है जैसे कि हम कुल्हाड़ी से लकड़ी पे मारते हैं, बस एक बार मार दिया और एक ध्वनि आई और समाप्त? घंटे में तो ऐसा नहीं होता है। घंटे में आप यूं एक युट कब बजाओ तो उसके बाद में भी ध्वनि आती रहती है। और कैसे होती है? जिस समय बजाया वो तो तीव्रतर थी, तारतर थी, फिर उसके बाद में तार हो जाएगी, यानी कुछ कम हो जाएगी, फिर मंद हो जाएगी, फिर मंदतर होगी, वहां आ रही है ना। पूर्व पक्षी के मत में ध्वनि उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति हो रही है संयोग से, ठीक है। संयोग ध्वनि का व्यंजक है ये उसका मानना है। तो संयोग जिस समय हुआ उस समय एक ही बार तो संयोग किया है तो एक ही बार ध्वनि आनी चाहिए थी, उसके बाद भी ध्वनि क्यों आ रही है? पहली जो तीव्रतर ध्वनि थी उसके बाद की तीव्र और मंद और मंदतर, ये जो अन्य शब्द संतान चला आ रहा है एक के बाद एक अविच्छेद में बिना रुके, क्योंकि हमें हम इसको भले ही यूं कहें कि तीव्र तीव्रतर फिर तीव्र फिर मंद फिर मंदतर, हम चार भाग हमने नाम तो चार बोल दिए लेकिन चार बार कोई ध्वनियां आती हो ऐसा तो नहीं है वहां पर। वहां तो अविच्छेद रूप में ध्वनि आती चली जाती है और वो कम होती चली जाती है, गुंजन उसकी अनुनाद जो है वो कम होता जाता है। कहने को चार शब्द कहे गए हैं, एक मोटा मोटा विभाजन है। तो ये चार विभाजन होते हुए भी जो ध्वनि की श्रुति है हमारे को, शब्द की श्रुति है, शब्द का जो संतान है लगातार जो शब्द आ रहा है वो अविच्छेद रूप में आ रहा है, ठीक है। तो जो पहला संयोग था, संयोग से शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है, पहला शब्द आ गया। अब उसके बाद में ये जो भिन्न शब्द आ रहा है, मन तीव्रतर से मन तीव्र हुआ और तीव्रतर फिर तीव्र फिर मंद फिर मंदतर, ऐसे जो ये आ रहा है अन्य जो आ रहे हैं इसका व्यंजक कौन है? पूर्व पक्षी उसका व्यंजक मानता है ना, संयोग एक व्यंजक होता है, ठीक है, विभाग एक व्यंजक है उसके मत में। तो संयोग तो करके हम हट चुके हैं, एक एक बार आघात किया है बस, अब जो उसके बाद भी ध्वनियां आ रही हैं वो किस संयोग के कारण से आ रही हैं? संयोग तो नहीं है वहां पर, ये प्रश्न होगा ना। तो बाद की जो ध्वनियां लगातार आती चली जा रही है, शब्द संतान है, श्रुति संतान है, इसकी अभिव्यक्ति का हेतु क्या है? आपका व्यंजक कौन है इसका? ये प्रश्न कर सकते हैं पूर्व पक्षी से। आप पंक्ति देखिए, घंटायाम अभिहन्यमानायाम तारह तारतरो मंदो मंदतर इति श्रुति भेदात, श्रुति का भेद हमारे को पता लग रहा है। ये नाना शब्द संतानों अविच्छेदेन श्रूयते, अनेक शब्द संतान अविच्छेद रूप में सुनाई दे रहे हैं, शब्द का संतान लगातार उत्पन्न होते जा रहे हैं, उत्पन्न होते जा रहे हैं, ये शब्द संतान है। यहां पर एक के बाद एक शब्द आता ही जा रहा है ना लगातार, जैसे नल में से पानी आता हो ऐसे ही उससे ध्वनि निकलती चली जा रही है लगातार, भले ही मंद मंदतर हो रही है लेकिन लगातार ध्वनि चलती चली आ रही है, अविच्छेद रूप में सुनाई दे रहा है। ये एक वाक्य कथन किया, ये हमारा प्रत्यक्ष है, ये पूर्व पक्षी भी मानता है और सिद्धांति भी मानता है, ये तो ऐसा दिखाई सुनाई देता है इसलिए सबको स्वीकार्य है। लेकिन इसके आधार पर अब वो प्रश्न उठा रहा है सिद्धांति, क्या तत्र नित्य शब्दे, ये जो अभी परिस्थिति बताई इस परिस्थिति की व्याख्या आप शब्द को नित्य मानते हुए कैसे करोगे, इसकी व्याख्या आप कैसे करोगे? जब आप शब्द को नित्य मानोगे तो इसकी अभिव्यक्ति का कारण निमित्त क्या है? ये जो बाद के शब्द आते चले जा रहे हैं मंद मंदतर, उसकी अभिव्यक्ति का कारण क्या है और कहां है वो, किस रूप में है वो? तो पूछ रहा है तत्र नित्य शब्दे, शब्द नित्य पक्ष माने आप उसमें, कि ये जो अभिव्यक्ति का कारण है, अगली पंक्ति में तीसरी पंक्ति में जो है ना अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम, आपको अभिव्यक्ति का कारण बताना होगा, आपका पक्ष अभिव्यक्ति का कारण बताता है। तो पहला शब्द आया अभिव्यक्ति का कारण आपने बता दिया, सही हो गया, बाद में जो आ रहा है उसकी अभिव्यक्ति का कारण क्या है वो आपको बताना होगा, और वो जो अभिव्यक्ति का कारण है वो कहां है ये भी बताना पड़ेगा। घंटास्थम, वो घंटा में है, पहला अभिव्यक्ति का कारण संयोग कहां था? घंटे में था, घंटे और दूसरी चीज का जिसका भी संयोग हुआ था वो घंटे में स्थित था। तो बाद वाला जो अभिव्यक्ति का कारण है, बाद वाले मंद मंदतर शब्दों की अभिव्यक्ति का जो कारण है वो अभिव्यक्ति का कारण कहां है पहले तो ये बताना होगा। तो या तो घंटास्थम, घंटे में स्थित है, अन्यगतम वा अथवा अन्य जगह पे है, अन्य जगह पे व्याख्याकार उसको श्रोत्र लेते हैं कि यहां श्रोत्रगत है क्या वो। अब बाद वाली ध्वनियों की का ध्यान रखना, पहले वाली को तो छोड़ दो जो संयोग जन है, उसके बाद में जो लगातार ध्वनियां आ रही हैं अविच्छेद रूप से उसको केंद्रित रख करके ये बात चल रही है। तो उसकी अभिव्यक्ति का कारण घंटास्थ है अथवा अन्यगत है या और कहीं है, और कहीं कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो, श्रोत्र भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये दो विकल्प हुए, वाह करके या अल्प विराम, चार विकल्प लेंगे। यहां पर सुदर्शन जी ने वो किया, मेरे को भी वही संगत लगता है। ढूंढीराज जी ने तीन तरह से किया है, एक को छोड़ सा दिया इन्होंने। अवस्थितम संतान वृत्ति ही वाह, अवस्थित का मतलब है स्थिर नित्य व्यवस्थित, और संतान वृत्ति का मतलब है अव्यवस्थित। ये जो अभिव्यक्ति का कारण है ये व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है? जैसे शब्द को होते हुए अभिव्यक्ति कह रहे हैं, तो ये अभिव्यक्ति का कारण है ये व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है? अब व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों जगह घटेगा। यदि घंटे में है वो अभिव्यक्ति का कारण, तो भी बताइए कि घंटे में होते हुए वो वहां अवस्थित है या संतान वृत्ति अव्यवस्थित है। यदि घंटे में स्थित है और व्यवस्थित है, तो शब्द की उत्पत्ति सदा होती रहनी चाहिए, क्योंकि घंटा तो है ही, और घंटे में अभिव्यक्ति का कारण भी अवस्थित है, यदि विद्यमान है, नित्य है, तो क्या होना चाहिए? सतत शब्द श्रवण होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति का कारण भी आप मान रहे हो और घंटे में स्थित है, तो लगातार आती रहनी चाहिए। लेकिन वो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, धीरे धीरे कम होते होते होते समाप्त हो जाती है, एक बात। और घंटे में रहते हुए संतान वृत्ति वाली है यानी अव्यवस्थित है, वो अव्यवस्थित है घंटे में रहते हुए, ये दूसरा पक्ष हो सकता है जो कि सिद्धांति का पक्ष है, अनवस्थित। हाँ, संतान वृत्ति मतलब अनवस्थित, संतान वृत्ति का मतलब है अनवस्थित, अवस्थित का विपरीत संतान वृत्ति, ये अर्थ लिया है। अव्यवस्थित कह सकते हैं, अनवस्थित कह सकते हैं, तो दूसरा ये पक्ष है। और तीसरा है अन्यगत, यदि मानते हो तो भी आप बताइए कि वो वहां पर अवस्थित है या संतान वृत्ति रूप में है, अनवस्थित है, दोनों में से कौन सा है? ये चार पक्ष बनते हैं। तो इन चारों में से कैसा वो अभिव्यक्ति का कारण है जो वो आपको कहना होगा, अभिव्यक्ति का कारण, चाहे वो घंटे में हो या घंटे से भिन्न हो, चाहे अवस्थित हो चाहे संतान वृत्ति वाला हो, कैसा भी हो, लेकिन आपको वो अभिव्यक्ति का कारण तो बताना पड़ेगा। कौन सा अभिव्यक्ति का कारण? ये न जिससे श्रुति संतानो भवती, ये श्रुति का संतान हो रहा है लगातार, पहली आवाज के बाद में भी जो ध्वनियां आ रही हैं, ये जो श्रुति का संतान है, ये जिसके कारण से हो रहा है उसका कारण आपको बताना होगा। आया प्रश्न समझ में? इसमें एक बात ध्यान दो कि प्रारंभ में जो दूसरी पंक्ति है उसमें शब्द संतान ये शब्द लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है? श्रुति संतान। शब्द संतान और श्रुति संतान में कि यदि पूर्व पक्षी शब्द संतान ना मान रहे माने, क्योंकि वो शब्द को एक ही मानता है, एक मानेगा तो शब्द का संतान नहीं कहेगा वो, लेकिन आज श्रवण का संतान तो कहेगा, शब्द तो वो एक ही मानता है, लेकिन श्रवण में तो भेद हो ही रहा है ना, भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न शब्द आता जा रहा है और वो लगातार बना हुआ है, तो श्रुति संतान कहने में तो पूर्व पक्षी को बाधा नहीं होगी, उसके सिद्धांत के विपरीत नहीं जाएगा, लेकिन शब्द संतान बोलते ही उसके सिद्धांत के विपरीत चला जाएगा, इसलिए यहां पर शब्द बदला गया है, जिसको अगली पंक्ति में कहा है इन्होंने, शब्द भेदे च असति श्रुति भेद उपपादयितव्य। इसने पूछा तो यही था कि शब्द का भेद क्यों हो रहा है, ये उसका अभिव्यक्ति का, शब्द की अभिव्यक्ति का कारण बताओ। तो बोले यदि आप ये कहो कि शब्द का भेद तो होता ही नहीं है, सिद्धांति तो कह रहा है शब्द का भेद है, क्योंकि मंद मंदतर आदि जो धर्म भेद हो रहा है, यदि नित्य शब्द है और एक ही है तो उसमें ये दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते, इसलिए शब्द भेद हो रहा है, ये तो सिद्धांति का कहना है। लेकिन यदि पूर्व पक्षी कहे नहीं शब्द तो एक ही है, शब्द का अभेद है, तो फिर चलो हमारा प्रश्न बदल देते हैं, आप शब्द के भेद का कारण मत बताओ, यानी अभिव्यक्ति का कारण मत बताओ, आप श्रुति भेद का कारण बता दो, श्रुति भेद क्यों हो रहा है? संयोग आपने एक किया था घंटे पे, एक से जो ध्वनि निकलनी थी वो निकली, अब ये बाद में जो भिन्न भिन्न ध्वनियां मंद मंदतर आ रही है देर तक, उस श्रुति भेद का कारण क्या है? कारण तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो शब्द भेदे च असति श्रुति भेद उपपादयितव्य इति, ये नित्य पक्ष की बात हो गई जो पूर्व पक्षी को पूछी गई है, और अनित्य पक्ष में क्या है उसको सिद्धांती अब बता रहा है आगे। अनित्य में कैसे संगति लगेगी ये बता रहा है, नित्य पक्ष में असंगति को बताया, नित्य पक्ष में संगति को बता रहा है। अभी रुक जाओ, अभी पहले ये मैं बता दूं फिर जो पूछना है पूछना। अनित्य तु शब्दे, जब हम अनित्य शब्द मानेंगे उस पक्ष में, घंटास्थम, घंटे में स्थित है वो अभिव्यक्त उत्पत्ति जो श्रुति संतान का कारण है, संयोग से भिन्न जो कारण है वो घंटा में स्थित है, एक बात घंटास्थम, और दूसरा कहा संतान वृत्ति ही, और वो अनवस्थित है, संतान वृत्ति वाला है, क्रमशः चल रहा है वो। और क्या विशेषण दिया, संयोग सहकारी, संयोग है सहकारी जिसका, यानी संयोग के कारण ही वो उत्पन्न हुआ है, संयोग का के साथ साथ ये भी रहता है, केवल संयोग से, संयोग के बिना ये नहीं हो सकता है, और संयोग था इसलिए ये हुआ है, ऐसा वो अभिव्यक्ति या श्रुति संतान का कारण, शब्द भेद का कारण। तो संयोग सहकारी निमित्तांतरम, और वो भिन्न निमित्त है, संयोग भी एक निमित्त था, उस संयोग से भिन्न ये एक अलग निमित्त है, निमित्तांतरम उसको कौन सा है, वो संस्कार भूतम, जो कि संस्कार रूप है, संयोग से भिन्न एक संस्कार रूप निमित्तांतर है, और वो कैसा है, पटु मंदम इति वर्तते, वो पटु और मंद इस रूप में वहां है, और पटु मंद होने के कारण ही तस्य अनुवृत्त्या, शब्द संतान अनुवृत्ति ही, और उसकी अनुवृत्ति से, यानी संस्कार भूत जो ये पटुमंद संस्कार रूप है, निमित्तांतर है, उसकी आवृत्ति से वो बार बार हो रहा है वहां पर, उससे शब्द संतान अनुवृत्ति ही, शब्द के संतान की भी अनुवृत्ति हो रही है, शब्द भी वहां से निकल रहे हैं उसके अनुरूप नए नए नए नए, और पटुमंद भावाच्च, उस संस्कार के पटुमंद होने के कारण से तीव्र मंदता शब्दस्य, शब्द की तीव्रता और मंदता है, क्योंकि यदि वो निमित्तांतर विद्यमान है तो उससे उत्पन्न होने वाला शब्द भी समान ही निकलना चाहिए था, लेकिन वो समान नहीं है, शब्द में भेद आ रहा है, मंद मंदतर हो रहा है, इसका मतलब है वो जो निमित्तांतर था संस्कार भूत वो भी परिवर्तित हो रहा है, पटुता मंदता उसमें आती जा रही है, पटु से मंद होता जा रहा है, इसलिए शब्द भी तीव्रता से मंदता की तरफ आ रहा है, शब्द वही है, तीव्र मंदता शब्दस्य, और तत्कृतश्च श्रुति भेद, और शब्द के तीव्र और मंद होने के कारण से श्रुति में भी हमारे को भेद हो रहा है, यह सिद्धांति की व्याख्या है। जब हम घंटे को बजाते हैं, आघात किया हमने, एक संयोग किया, इससे उसमें कंपन शुरू हो गया, जिसको ये संस्कार मान रहे हैं एक अलग, वहां पर एक कंपन हो गया, कंपन का प्रमाण आगे भी दिया इन्होंने, पूर्व पक्षी ने पूछा ये जो निमित्तांतर है संस्कार भूत वो क्या है, वहां पर दोलन शुरू हो गया है, उसमें आघात होके ये हट गया है, अब ये दोलन शुरू हो गया, ये दोलन पहले अधिक था, बहुत तेजी से कंपन होता है, फिर कम होते होते होते होते होते होते कम होता चला गया, इसलिए शब्द भी कम कम कम कम होते होते चला गया, लेकिन लगातार शब्द संतान हो रहा है, क्योंकि वहां निमित्तांतर भूत संस्कार, निमित्तांतर संस्कार भूत एक संस्कार भूत एक निमित्तांतर विद्यमान है वहां पर, कंपन कंपन कंपन हो रहा है उसमें, कंपन जिसके कारण से हो रहा है वहां पर, जो एक बल काम कर रहा है उसमें अपनी शब्द उसकी घंटे की रचना है जिसके कारण से ऐसा कंपन हो रहा है, हर चीज कंपित नहीं होगी ना, लकड़ी के यूं मारेंगे तो वो कंपित नहीं होगी वैसी, घंटे के होगी और उसकी रचना यूं ऐसी गोल की हुई है, इसलिए उसमें अनुनाद होता है, अलग तरह की ध्वनि आती है, उसकी रचना ऐसी की गई है, तो द्रव्य पे भी निर्भर करता है किसको हमने मारा है, लेकिन वहां संस्कार भूत निमित्तांतर मानना होगा, उससे शब्द उत्पन्न हो रहा है और भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न हो रहे हैं पटु और मंद, इसलिए श्रवण भेद भी हमारे को होता है। यदि आप संयोग को ही अभिव्यक्ति, संयोग को अभिव्यक्ति का कारण मानते हैं तो बाद में नहीं आना चाहिए, बाद में अभिव्यक्ति का कारण क्या है वो बताओ आपके पक्ष में, और जो वो अभिव्यक्ति का कारण है वो घंटे में स्थित है या कहां पर अन्य जगह है ये बताओ, और वो अवस्थित है या संस्कार वृत्ति, संस्कार वृत्ति है, संतान वृत्ति है, ये बताना होगा। यदि अवस्थित है तो भी फिर शब्द लगातार आना चाहिए वैसा का वैसा ही। और संतान वृत्ति है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, एक के बाद एक उत्पन्न होता, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा होता जा रहा है वहां पर, तो फिर ये भेद हमारे को संगति लगेगी। ये बात हुई। हाँ, अब पूछिए रविशंकर जी। सत्येंद्र जी, जैसे सिद्धांति शब्द संतान मानते हैं और शब्द संतान से श्रुति भेद मानते हैं, शब्द संतान से श्रुति भेद, ठीक है, उसी प्रकार से पूर्व पक्षी ये कहे जो श्रुति भेद हो रहा है वो शब्द संतान से नहीं बल्कि अभिव्यक्ति संतान से होता है। अभिव्यक्ति का कोई संतान नहीं होता है ना, नहीं, अभिव्यक्ति का कारण है। ऐसे कैसे कह देगा, देखो बताओ, उसमें भी एक दोष आएगा। अभिभगम से मान के चलते हैं कि अभिव्यक्ति संतान कह दिया, उस संतान में एक के बाद दूसरी उत्पत्ति हो रही है अभिव्यक्ति की, है ना, बोलो। यदि वो ये कह देता है कि इसकी अभिव्यक्ति का संतान है, इससे वो उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ, तो उसका पक्ष खंडित होता है, शब्द नित्य है, शब्द का संतान है ना, तो शब्द एक से दूसरा वहां तक कैसे पहुंचा, इसके लिए एक श्रृंखला देखो इसकी, कैसे वो फंसा हुआ है और कैसे ये अनुमान होता है। तो पहले घंटा में नाद किया, घंटे का नाद दूर के स्थित व्यक्ति को और निकट स्थित व्यक्ति को भिन्न भिन्न सुनाई देता है, घंटा वैसा ही बजा रहा है, हमने पास में खड़े रह के सुना और दूर रह करके सुना, दोनों में अंतर है, तीव्रता और मंदता है, ठीक है। और निकट और दूर व्यक्ति खड़े हो तो इसको पहले सुनाई देता है, उसको देरी से सुनाई देता है, ये दो बातें हमारी प्रत्यक्ष हैं, ठीक है। मंदता और तीव्रता होने से हमें पहली बात ये पता लगती है कि वो नित्य नहीं है। यदि शब्द नित्य होता, वो शब्द जू का तू, तो एक ही उसमें मंदता और तीव्रता उसी शब्द में मंद, क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में वो ही शब्द वहां पर जा रहा है, ध्यान देना, उसमें पूर्व पक्षी दूसरे शब्द की उत्पत्ति नहीं मान रहा है, शब्द को एक ही मान रहा है, वही शब्द यहां और वहां पर भी है, वो ये कहेगा ना, वही शब्द है, वही शब्द है, तो उसमें मंदता और तीव्रता ये दो विरुद्ध धर्म कैसे हैं, वो नहीं हो सकते। दूसरी बात, यहां निकट जल्दी सुनाई दे रहा है, वहां देरी से सुनाई दे रहा है, दूर अंतर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो यहां से चल के वहां पर गया है, यहां से चल के वहां पर गया है, ठीक है। जैसे हम यहां से चल के जाते हैं तो पहले यहां है तो यहां शीघ्र है, आगे जा रहे हैं तो वहां देरी से है, वाहन चल के जा रहा है, जहां पहले पहुंचा वहां दूसरी जगह बाद में पहुंचा, इसका मतलब है उसमें गति है। तो शब्द देरी से सुनाई दिया दूर में, दूरस्थ को, इसका मतलब है शब्द में गति है। अब शब्द में गति है तो दो बातें हो सकती हैं, कि वही शब्द जो यहां था वही पहुंचाए वहां, अथवा दूसरा पहुंचाए, दोनों बातें हो सकती हैं। जैसे वाहन चल के इधर से वहां तक पहुंचाए तो वही पहुंचा या दूसरा पहुंचा, तो वाहन के लिए तो हम कहते हैं तो वही पहुंचाए, वही पहुंचाए, और दूसरा, दूसरा मानेंगे कि भई ये परिवर्तित होकर के दूसरा पहुंचाए, ये दोनों प्रश्न खड़े होंगे। अब इसके साथ मंदता तीव्रता जोड़ेंगे, यदि वही शब्द वहां पहुंचा होता तो जैसी मंदता तीव्रता यहां थी, तीव्रता यहां थी, वैसी तीव्रता वहां होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन वहां मंदता होती है, इससे पता लगता है कि ये वही शब्द नहीं है, पहुंच तो रहा है, ये यहां भी सुना और वहां भी सुना, देर से पहुंच रहा है, गति तो है, लेकिन ये वो नहीं है। इसका अनुमान कैसे हुआ, उसकी मंदता के कारण से, ठीक है। अब मंदता के कारण से हुआ, ये वो नहीं है, दूसरा है, तो दूसरा है तो दूसरा कहां से आ गया, यहां तो एक ही शब्द उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न या व्यंग जो भी मानो आप, अभिव्यक्ति हुई थी वो एक हुआ था, दूसरा कहां से आ गया, और यहां से वहां तक दूसरा पहुंचा या तीसरा पहुंचा है, चौथा पहुंचा, कौन सा पहुंचा है, वो एक और दो ही हैं या तो अलग अलग अलग अलग अलग होते जा रहे हैं, तो चूंकि बीच वाले को अलग सुनाई देता है, उधर वाले को अलग, उसको अलग, उसको अलग, सबको अलग अलग ढंग से सुनाई देता है, समय का भी भेद है, तीव्रता मंदता में भी भिन्नता है, इससे पता लगता है कि अनेक शब्द होते चले जा रहे हैं, और इधर वो शब्द समाप्त हो जाता है, यह नहीं सुनाई देता है, फिर वो आगे सुनाई देता है, यहां समाप्त हो जाता है, वहां सुनाई देता है, इसका मतलब यहां समाप्त भी हो रहा है। तो हमारे पास अनुमान के क्या निष्कर्ष आ गए, एक तो शब्द यहां से वहां जा रहा है, प्रत्यक्ष है, मंदता तीव्रता देखी जा रही है, काल का भेद है, इससे पता लगा कि एक शब्द तो नहीं हो सकता, भिन्न भिन्न शब्द है, भिन्न भिन्न शब्द है तो वो उत्पन्न हो रहे हैं। अभिव्यक्ति का कोई दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा है कि पहली बार अभिव्यक्ति का तो ये संयोग था और अगली बार जो वहां तक पहुंचा है उसकी अभिव्यक्ति का कारण कोई दूसरा हो, ये हमारे को उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसका मतलब है शब्द उत्पन्न कर रहा है दूसरे को, और वो बार बार एक दूसरे को उत्पन्न कर रहा है, और पीछे वाला मिल नहीं रहा है हमारे को, आगे वाला मिल रहा है पीछे वाला नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है वो समाप्त होता जा रहा है, पीछे वाला समाप्त हो रहा है, नया नया हो रहा है। इसलिए शब्द के संतान को ये स्वीकार करते हैं, और आगे वाला पीछे वाला आगे को उत्पन्न करता है, आगे वाला पीछे को समाप्त कर देता है, ये क्रम मानते हैं। हो गया, ऐसे ही अनुमान होगा, इसके अंदर क्रम बनेगा। तो मंदता तीव्रता शीघ्रता और विलंबित, इससे शब्द की गति का ज्ञान हुआ, और शब्द में मंद तीव्र ध्वनि धर्म न होने से शब्द का भेद पता लगा कि शब्द भिन्न भिन्न है, और शब्द भिन्न भिन्न है तो उससे हमें को शब्द का संतान पता लगा, और शब्द के संतान से यह भी हमें निश्चय हो गया कि शब्द अनित्य है, क्योंकि उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है तो शब्द अनित्य है, ये भी हमारे को अनुमान हो गया, और शब्द अनित्य है, अनित्य है यानी नष्ट हो रहा है, तो ये भी हमें अनुमान हो गया कि उसके विनाश का कारण भी कुछ न कुछ है। पूर्व पक्षी कहता था विनाश का कारण नहीं है, अनुपलब्ध है, सिद्धांत कह रहा है उसने इस क्रम से सिद्ध किया कि नए नए उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, और नष्ट हो रहे हैं इसका मतलब है नष्ट होने का कारण भी है, उत्पन्न हो रहा है नया शब्द तो उत्पन्न होने का कारण भी है वहां पर, और वो ये संस्कार भूत वेग नाम का संस्कार निमित्तांतर स्वीकार कर रहा है। तो घंटे के स्थित वहां भी और उसके बाद की भी जो प्रक्रिया है, सिद्धांती तर्क वितर्क से ये समझाए, ये प्रस्तुति है उसकी शब्द के बारे में। यदि पूर्व पक्षी की दृष्टि से एक शब्द माने, एक ही शब्द है, शब्द भेद नहीं है, तो उसमें मंदता तीव्रता नहीं हो सकती, मंदता तीव्रता नहीं हो सकती, वो हमें स्वीकार नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक में मंद तीव्र नहीं हो सकता समान के अंदर। ठीक है, हाँ अब पूछिए रवि जी, आप बोलो। एक ही चीज है, इसमें भी क्रम है कि पहले जब शब्द उत्पन्न होगा तो पहले संतान संतान। नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये तो विशेषण केवल दिए गए हैं, निमित्तांतर संस्कार भूत है वो संतान वृत्ति है, संयोग सहकारी है, उसका विशेषण है कि संयोग है सहकारी जिसका, बहुरी समास लेंगे, संयोग ने उसको सहयोग किया है तब ये निमित्तांतर संस्कार भूत उत्पन्न हुआ है, नहीं तो उत्पन्न नहीं होगा। तो पहले संयोग होगा, और संयोग हमेशा कर्म से होता है, संयोग है ना, बिना कर्म के संयोग नहीं होगा ना, कर्म भी कैसे है, उसमें वहां पर एक वेग है, वेग नाम का संस्कार स्वीकार किया गया है वैशेषिक दर्शन, तो हमने जो ये हाथ से यूं मारा, उसको हथौड़ा मारा, घंटे में डंडा मारा, जो भी हमने किया, हमारे यहां भी कुछ वेग है, इसमें क्यों कर्म हुआ, हमारे हस्त के संचालन से हुआ, वो वैशेषिक में प्रक्रिया बताई रखी, आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है, हमारे हाथ में हमने गति की, यहां ऊर्जा उत्पन्न हुई, हमारी इच्छा प्रयत्न आत्मा से लेकर आप जो भी लगा लो, इससे उसमें गति उत्पन्न हुई, उस द्रव्य में आघात द्रव्य में कर्म उत्पन्न हुआ, कर्म उत्पन्न होने से संयोग हुआ, संयोग उत्पन्न होने से, संयोग से यहां पर ये कारणांतर उत्पन्न हुआ, कारणांतर संस्कार भूत ये उसमें उत्पन्न हो गया, अब वो चल रहा है और वो शब्द को उत्पन्न कर रहा है, और शब्द भी चलता जा रहा है उसी संस्कार को लेकर के आगे आगे, पहले जो निकला वो संस्कार को लेते लेते चलता चला जा रहा है, दूसरा भी आ रहा है, लगातार वो संस्कार यानी वेग नाम का संस्कार, जिसको आप साउंड वेव कहो, तरंगे कहो, या उसकी शक्ति ऊर्जा कहो, वो जो एक उत्पन्न हुई वो चलती चली जा रही है और आगे आगे आगे आगे आगे जाती जा रही है। हो गई बात, क्रम हो गया आपको इसमें स्पष्ट। हाँ, वेग मतलब गति नहीं कहो उसको, गति का जो कारण है उसे वेग नाम का संस्कार है, शक्ति उसमें ऊर्जा। एक शब्द जो दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है तो जो उत्पन्न करता उस पर निमित्त, वो उसके साथ साथ विद्यमान है। इधर के यहां घंटे में कंपन हुआ, इस कंपन से यहां स्थित वायु में कंपन हो गया दोलन, ये इसको धक्का मिला, इसमें वो शक्ति आ गई, ऊर्जा गति करी इसने, मेरी बात सुन लो पहले, हाँ इसका वेग इसमें आ गया, ये कंपन कर रहा है, इसने ये ताकत दी, जैसे यूं करने से इधर आता है धक्का होता है ना, एक कंची को मारो तो दूसरी खिसकती आ गई, तो इसके कंपन से इसका वेग यहां आ गया और इसमें भी चालू है वेग, लेकिन वो वेग देता जा रहा है और इसमें कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए आवाज भी कम होती गई, लेकिन इसने जो आघात दिया वायु में वो आगे बढ़ा, तो इसके निकट के जो वायु के कण है वो आवेशित हो गए, ऊर्जा से युक्त हो गए, उनमें भी दोलन हुआ, उन्होंने आगे वाले वायु के कणों को दे दिया धक्का, तो इसकी शक्ति वहां आगे चली गई, तो इसमें शक्ति क्षीण हो गई, लौट के वापस आ गया, फिर नया वेग ले लिया इसने, फिर आया, तो इसकी शक्ति आगे चली गई तो इसमें समाप्त हुई ना, जैसे ही ये शक्ति यहां गई तो इसने इसको समाप्त कर दिया एक तरह से, इसने आगे दे दी, इसने आगे दे दी, लेकिन इसमें कुछ शक्ति क्षीण होती चली जाती है, फैलती जाती है, इसलिए वो मंद मंद होता जाता है, ये जो निमित्तांतर है संस्कार भूत वेग है ये मंद मंद होता जाता है, इसलिए शब्द भी मंद मंद होता जाता है, और चूंकि वो गति होती है वहां से जाने में समय लगता है, क्रिया हो रही है तो समय चाहिए उसको, इसलिए देरी से वहां पर पहुंचता है। हो गया, हाँ श्रुति थे जी, ये साउंड वेव के साथ एक ऊर्जा भी चलती है, ये जो हमारा वो स्टैंड माइक है वो तो सामान्य माइक है पुराने टेक्नोलॉजी, अब जो नया टेक्नोलॉजी माइक आ रहे हैं फांटम पावर एक टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साउंड वेव के साथ 48 डिग्री पावर भी चलती है, इलेक्ट्रिक पावर, मतलब मिक्सर बोर्ड में भी जब हम फांटम पावर वाला माइक यूज करेंगे उसको एनर्जी देने के लिए अलग से बटन है, उसको प्रेस करने से वो माइक चल रहा है, फांटम माइक वाला उसको प्रेस किए बिना वो काम है, ये विद्युत ऊर्जा उसमें सहयोगी बन करके उसको बल प्रदान करती है ताकि अच्छी तरह से और पर्याप्त मात्रा में ध्वनि जा सके, हमारे को प्राप्ति अच्छी हो सके, साउंड वेव को धक्का देने के लिए अतिरिक्त एक शक्ति साथ में जोड़ दी गई है, वो तकनीक है वो, ठीक है, जैसे कि वो पानी बह रहा हो या तो गेंदे जा रही हो और हम यूं ही साथ में धक्का दें तो और तेज तेज चलने लगती है ना, है नाव कह लो, हाँ कि वो बह रही है, यूं बह रही है और हम बहते बहते में भी हम भी यूं धक्का दे दें, या तो झूले पे जो झूलते हैं ना, यूं झूल रहे हैं और हम थोड़ा थोड़ा से यूं हाथ देते जाते हैं तो और बढ़ता है, ऐसे इसको सहायता सहाय उसका भी अपना वेग है, वो भी चल रहा है और साथ में कुछ और शक्ति लगा दी तो उसकी गति बनी रहेगी और बढ़ जाएगी, या तो जैसा भी होता है सहायता उससे मिलेगी। हाँ समझे जी, नष्ट का नष्ट इसी रूप में है, वैसे तो नष्ट कोई होता ही नहीं है, अदर्शन ही होता है नष्ट, वैसा तो नाश है ही नहीं, समाप्ति तो शून्य वाला, तो ये जो ऊर्जा थी ये वेग संस्कार था वो अगले परमाणुओं में चला गया, वायु के वहां चला गया, इधर क्षीण हो गया, फैल गया, बस हट गया, यही है, प्रकट नहीं हुआ, प्रकट हुआ मतलब यूं समझो आधुनिक भाषा में कहेंगे तो जो हाथ में जो वेग शक्ति थी वो संयोग के माध्यम से उसमें स्थानांतरित हो गई। आधुनिक विज्ञान का भी एक बहुत बड़ा मत है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, रूपांतरित तो होती है, इसलिए हमारे को नष्ट होती भी प्रतीत होती है कि नष्ट हो गई है, लेकिन वो नष्ट नहीं होती है, रूपांतरित होती है। अग्नि हमने जलाई, पानी को गर्म कर रहे हैं, हमें लगता है भाई गैस खत्म हो गई, ऊर्जा खत्म हो गई, लकड़ी खत्म हो गई, पर वो जितनी ऊर्जा निकली थी वो पानी में चली गई, पानी से होकर के भाप में हो गई, उड़ गई, वहां वो चली गई, भाप से भी जो जो भी होना है गति होनी है परमाणुओं में वायु में जो जो होना है वो होती चली जाएगी, लेकिन वो फैल गई है बस, नष्ट नहीं होती है, रूपांतरित होती है, शब्द ऊर्जा नहीं है, शब्द जिस शब्द का कारण ये ऊर्जा है जिससे ये शब्द उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता रहता है, अब वो ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो रही है, क्षीण हो रही है मतलब फैल रही है, रूपांतरित हो रही है, भिन्न रूप में चली गई, परिवर्तित हो गई, तो वो हमें अब सुनाई नहीं देगा शब्द, उसका शब्द की उत्पत्ति का जो कारण है, जो जितना वेग चाहिए उसमें धक्का चाहिए, वो हमारे को उपलब्ध नहीं हो रहा है उसकी। मानो ना, बिल्कुल उसमें आपस में मान सकते हो, वो एक अलग है कि वो एक दूसरे को जो देता जा रहा है, आधुनिक ढंग से व्याख्या करेंगे तो उसका उससे संयोग हुआ, उसका उससे, वो तो ऊर्जा चलती चली जा रही है आगे आगे, वो संयोग विभाग वहां भी सूक्ष्म मान रहे हैं, लेकिन ऐसा संयोग जो ये अभिव्यक्ति का कारण था ऐसा तो यहां पर नहीं है। पूर्व पक्षी तो नहीं बता पा रहा है ना कि दूसरा निमित्तांतर क्या है, वो बताओ आप, शब्द कैसे आ रहा है बाद में। सिद्धांती ने बता दिया कि नहीं, ये निमित्तांतर है यहां पर, उसको इन्होंने संस्कार के रूप में कथन किया। हाँ कश्यप जी, ये जो निमित्तांतर है ये घंटे में स्थित है, संस्कारभूत, घंटा कंपन कर रहा है ना, बाद की जो दुनिया आ रही है मंद मंदतर, उसका कारण क्या है? संयोग तो एक बार होके हट गया, अब जो कारण बना हुआ है निमित्तांतर जिससे शब्द उत्पन्न हो रहा है वो कहां पर है? घंटास्थ। ये शब्द को अनित्य मानते हुए कह रहा है, नया नया शब्द उत्पन्न हो रहा है, और नया नया शब्द उत्पन्न हो रहा है, नए शब्द में नया धर्म है, जिसमें तीव्रता थी वो शब्द भिन्न था, जिसमें तीव्रतर था वो भिन्न शब्द था, मंद अलग था, मंदतर अलग है, वही शब्द नहीं है। शब्द की उत्पत्ति स्वीकार की जा रही है, भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न हो रहे हैं ये स्वीकार किया जा रहा है, और एक शब्द चल के वहां तक जा रहा है तो भी भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न होते जा रहे हैं, ये अनित्य पक्ष है। निमित्तांतर तो इसको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि संयोग को निमित्त ये भी मानता है, और वो संयोग निमित्त भले ही उत्पत्ति का निमित्त हो, अभिव्यक्ति का नहीं लेकिन उत्पत्ति का निमित्त है, तो उत्पत्ति का निमित्त है, उसके बाद भी वहां से शब्द घंटे से कैसे उत्पन्न हो रहा है? एक संयोग किया तो एक शब्द उत्पन्न कर दिया उसने, आगे कैसे शब्द उत्पन्न हो रहे हैं? इसका उत्तर तो अनित्य पक्ष वाले सिद्धांति को भी देना होगा, तो समाधान कर रहा है कि निमित्तांतर कैसे है कि अनित्य पक्ष में एक तो घंटास्थ है और वो संतान वृत्ति है, यानी अवस्थित नहीं है, कि घंटा है और घंटे में जो ये संस्कारभूत निमित्तांतर है ये अवस्थित है यानी नित्य है, बस बना रहेगा, ये भी नहीं मानता। अगर बना रहे तो दोष क्या आएगा? निरंतर आना चाहिए और एक ही जैसा आना चाहिए, लेकिन वो भी बदलता जा रहा है, इसलिए संतान वृत्ति कहा उसको। फिर संयोग सहकारी, संयोग इसका सहकारी है, संयोग की सहायता से ये उत्पन्न हुआ था, यदि संयोग ही नहीं होता तो ये संस्कार भूत जो हम भिन्न संस्कार कह रहे हैं ना, वेग संस्कार से निमित्तांतर कह रहे हैं, वो नहीं हो सकता था, उसका कारण संयोग ही है, संयोग के कारण से, सहयोग से ये उत्पन्न हुआ है, संयोग सहकारी निमित्तांतर संस्कार भूत, और ये पटु मंदम इति वर्तते, और वो जो संस्कार है वो पटु और मंद भी है, एक जैसा नहीं है, वो उसमें पटुता और मंदता है। पहले जब हमने घंटा के आघात किया उसके तत्काल बाद में जो कंपन होता है वो अलग था, वो पटु था, फिर बाद में मंद होता जाएगा, मंद होता जाएगा, मंद होता जाएगा, तो वो पटु मंद भी है, और इस पटु मंदता के कारण से, अच्छा पटु मंदम इति वर्तते तस्या अनुवृत्तिया, उस संस्कार भूत की अनुवृत्ति होने जो बार बार हो रहा है वहां पर कंपन होता चला जा रहा है, इस अनुवृत्ति से शब्द के संतान की अनुवृत्ति हो रही है, शब्द उत्पन्न होते जा रहे हैं नए नए नए नए, एक के बाद एक लगातार प्रवाह से होते जा रहे हैं, और जो उत्पन्न होने वाले शब्द हैं उनमें पटुमंदता क्यों है, मृदुता क्यों है? तो कहे पटुमंद भावाच्य, किसके संस्कार के पटुमंद भाव होने से इस कंपन के मंद तीव्र मंदता शब्द से, शब्द की तीव्रता मंदता है, और शब्द की तीव्रता मंदता होने से तत्कृतश्च श्रुति भेद, श्रुति भेद भी इसी कारण से है, तो कंपन जितना है उसके हिसाब से शब्द उत्पन्न होगा, शब्द संतान उसी के अनुसार से हमारे में श्रुति आएगी, श्रुति का भेद होगा, ये क्रम इन्होंने बताया है। ये बहुत कुछ सर आधुनिक विज्ञान की भाषा की शैली में किया गया, इनके शब्द अलग हैं, इनकी व्याख्या अलग ढंग से है, उस तरह से नहीं कहते जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया वही मिलती है और हमारे को बहुत इसमें सामंजस्य प्रतीत होगा। सत्येंद्र जी, हाँ, इस में आपने बताया कि एक बार संयोग होने पर दूसरी और तीसरी जो आवाज आती है उनका कारण क्या है? बदल लो क्रम, तार तार बदल दो कर क्रम। नहीं, जो आपने कहा उससे विपरीत लग रहा है। विपरीत लग रहा है, यहाँ लिखने में ही तो ऐसे हैं। पाठक्रमात पाठक्रमात अर्थक्रमो बलिया। लेकिन क्या आवाज पहले कम होके फिर ज्यादा? मैं कहाँ कह रहा हूँ, और अगर आप उसको प्रत्यक्ष में घटा सकते हैं तो घटा लीजिए कि पहले हल्की आएगी, फिर तेज आएगी, फिर कम आएगी। तार तार तरो, पहले तार थी फिर तार तर हो गई, यानी पहले कुछ कम थी, कम ऊंची थी, फिर अधिक ऊंची हो गई, और फिर मंद और मंदतर। मंद और मंदतर में तो कोई बात नहीं है, ये केवल शब्द की साम्य है। देखो, मंद मंदतर है, ऐसे तारस तार तर है, ये केवल शब्द रचना और उसमें लिखने में इस तरह से है। यहां क्रम बताना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि सुनने पढ़ने वाले इतने बुद्धिमान हैं कि वहां कैसा होता है, वो इस तरह से उनकी शंका नहीं होगी यह ये लिखा हुआ है और वहां भी ऐसा ही होता होगा, वो एकदम समझ लेंगे। तो प्रत्यक्ष बच्चा भी जानता है, शुरू में तेज होता है, फिर कम कम कम कम होता जाता है, तो यहां वही मतलब है। और इतना तो समझेगा कि ये लिखने वाला भी इतना तो जानता ही होगा कि पहले क्रम क्या होता है, उसके बाद भी इसने ये लिखा है तो ये गौण चीज है, इसको आगे पीछे कर दें उससे कोई फर्क अंतर नहीं आएगा। इस क्रम को देखने से सामान्य कथन लगता है, ये नहीं लगता कि द्वितीय दूसरी आवाज तीसरी आवाज के बारे में पूछा गया है, इसका संयोग कारण क्या है? पहले आवाज का तो संयोग कारण है, तो दूसरी आवाज का कारण क्या है, तीसरी आवाज का कारण क्या है, ये तो लगता नहीं इस क्रम से। इस क्रम से नहीं लगता है तो क्या प्रश्न है आप बताओ? मैंने आपको एक ढंग से व्याख्या की इस पूरे प्रसंग की, जो संगति थी पूरे अनुच्छेद की। मेरी बात सुनो, मैंने एक तरह से जैसा समझा उसकी संगति आपके सामने रख दी, ठीक है। आप कह रहे हो कि नहीं, यहां घंटा बजने के बाद आघात के बाद में जो ध्वनियां आती हैं उसकी बात नहीं है, तो किसकी बात है ये बताओ आप? ध्वनि सामान्य की, यानी हर बार ये जो चार प्रकार का बताया, चारों में चार संयोग हो रहे हैं ना, ये जो है तार और तार तर, मंद और मंद तर, घंटा बजने के बाद में जो ध्वनियां आ रही हैं उसको तो आपको लेना नहीं है, ये आपने निषेध कर दिया ना कि वो तो लेना नहीं है, उसका तो प्रसंग नहीं प्रतीत हो रहा है। तो क्या प्रतीत होगा कि चार तरह से हमने संयोग किया, पहले तीव्र किया, फिर तीव्रतर आघात किया, फिर मंद किया और मंदतर किया, इससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई, ठीक है। चार बार संयोग कर मानोगे ना आप? एक ही संयोग में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज, एक ही संयोग में, एक संयोग में भिन्न भिन्न आवाज कैसे होगी ये बताओ? कम होती जाएगी। चलो, तो मंद और मंदतर आपको स्वीकार्य है, क्या आप ऐसा उदाहरण बताएंगे जिसमें पहले तो तीव्र हो और फिर तीव्रतर हो, फिर मंद हो और फिर मंदतर हो? वो बताओ, एक ही बार आघात करना है, आघात एक ही बार करना है, लेकिन उसकी जो पहली ध्वनि निकलेगी वो तीव्र होगी, तीव्रतर नहीं, और उसके बाद में तीव्रतर होगी और फिर मंद होगी, फिर मंदतर होगी, उसका उदाहरण बताओ। तो सोच लो, उदाहरण अगर मिल जाता है तो आपकी संगति मान लेंगे हम, लेकिन आपने भी आघात तो एक ही माना है ना, संयोग एक ही मान लिया आपने भी, और उसके बाद में जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं, प्रश्न उसके ऊपर हम केंद्रित लग के चलेंगे कि उसकी अभिव्यक्ति का कारण क्या है आपके पक्ष में। हम उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं, वहां निमित्तांतर को स्वीकार कर रहे हैं, आप किसको मान रहे हो? आप चाहे इस क्रम से उत्पन्न कर लो ध्वनियां या जो मैंने बोला है वो, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। बाद में जो ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं उसका कारण क्या है, इस तरह संगति में ये सारी बात है। हो गया? हाँ, इसमें जो निमित्तांतर जो संस्कार कहा है, तो घंटे से वो संस्कार आ रहा है और उसी को शब्द निमित्तांतर घंटे में है, वो संस्कार ये जो कह रहे हैं जो शब्द की उत्पत्ति का कारण है, पहले शब्द की उत्पत्ति का कारण, ध्यान देना, पहला मतलब घंटे से जो शब्द निकल रहा है, एक बार संयोग आघात किया तब जो शब्द निकला था, उसके बाद में भी जो शब्द निकलते चले जा रहे हैं वहां पर, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है संयोग से भिन्न, वो संस्कारभूत कारण है और वो घंटा में स्थित है अभी। अभी जिस संस्कार को कहना चाह रहे हैं या घंटे में स्थित को कहना चाह रहे हैं, जो कि शब्द की प्रथम उत्पत्ति का निमित्त है, वो आगे अगली बात है। यहां वो कह नहीं रहे हैं, अब वहां जो शब्द उत्पन्न हुआ उस शब्द से शब्दांतर शब्दांतर शब्दांतर होता चला जा रहा है, उसमें भी वो संस्कार चल रहा है, ये भी बात है। लेकिन ये यहां पर मुख्य नहीं है विषय, क्योंकि उसके बिना, उस वेग संस्कार के बिना वो जाएगा ही नहीं वहां पर। नहीं, शब्द अलग है और निमित्तांतर जो संस्कार है वो अलग है। निमित्तांतर संस्कार जो घंटे में स्थित है वो भिन्न है, शब्द उससे भिन्न है, और शब्द भी जो चल रहा है, शब्द भी जो जा रहा है उससे शब्द का मंदत तीव्रत्व है, वहां भी आप दूसरे शब्दों में कहें या तो उसी में ही वो वेग मान करके चले, शब्द में ही उसी को ही माने, और नहीं तो उसके साथ में माने। जैसे आगे तीर का उदाहरण दिया, तीर चलता हुआ जा रहा है तो उसके साथ में वेग जा रहा है, वेग से वो तीर चलता चल रहा जा रहा है, तो तीर अलग है और वेग उसमें अलग है। इसी तरह से शब्द अलग है और शब्द में जो वेग बना हुआ है साथ में, जो उसको लेकर के जा रहा है, गति देने वाला बल जो शक्ति है, उसको भिन्न मानते हुए चलते हैं। एक दृष्टि से आप एक भी मान के चलो कहीं तो ठीक है, व्याख्या के ऊपर है थोड़ा सा वो। केवल गति के कारण नहीं है इसको, ऐसे यूं मत गति दो, यूं तो हवा भी बहती रहती है, हवा बहती रहती है, हवा जित चल करके जाती है उससे जल्दी ध्वनि पहुंच जाती है वहां पर। हवा माध्यम है का मतलब नहीं कि हवा बह करके जब यहां पहुंचेगी तब हमारे को शब्द सुनाई देगा, ऐसा नहीं है। हवा बहने में, फूंक मारने में तो क्या है, वो कण खुद चल करके आगे जा रहे हैं, धक्का भी दे देते हैं साथ में, क्योंकि चल के आ रहा है तो धक्का भी देगा, खुद भी चल के आ रहा है तो दूसरों को भी हटाता जा रहा है और खुद भी आगे बढ़ के आ रहा है। यहां ऐसा नहीं होता है, यहां तो केवल दोलन होता है, वो जो वायु के कण है वो बस वहीं पर ही यूं हिल जाते हैं इतनी तेजी से, और वो आगे बस धक्का दे देते हैं। एक तरह से कहो तो ऊर्जा ही ऊर्जा आगे बढ़ती चली जाती है, वो तो वहीं के वहीं रह जाते हैं ऐसा। हालांकि इसमें सूक्ष्मता है वो समझने की बात है, लेकिन ये फूंक मारने वाला जैसा नहीं है, ये अलग है। हाँ, जैसे गुरु पक्षी तो शब्द एक ही मान रहा है, हाँ, और सिद्धांति उस शब्द के श्रुति वेद के कारण के रूप में शब्द संतान और एक निमित्तांतर वेद को मान रहा है, तो श्रुति वेद का कारण तो मात्र वेग ही हो सकता, वेग को मानकर भी काम चल जाएगा, वेग धीरे धीरे कम होने से श्रुति वेद हो रहा है, तो शब्द संतान की आवश्यकता कैसे रहेगी, ये भी मान सकते हैं। वहां शब्द उत्पन्न हुआ वो ही शब्द यहाँ पर पहुंचा है या भिन्न शब्द पहुंचा है? एक ही शब्द उस वेग के द्वारा यहाँ तक पहुंचा, लेकिन वेग में जो भिन्नता आ रही है, परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण शब्द में भी भिन्नता होते होते यहाँ तक। तो यदि वही शब्द है तो उसमें भिन्नता नहीं आनी चाहिए? जैसे आप गेंद को यहाँ से फेंको वेग से, यहाँ से वहां पहुंची है तो वो छोटी थोड़ी ना हो जाती है, वैसी की वैसी रहेगी, उसकी गति कम हो सकती है वेग के कारण से, लेकिन गेंद तो जो की तो जानी चाहिए। लेकिन यहां शब्द हमारे को वो का वो नहीं मिलता है, ठीक है। इसका कारण जो निमित्त है वेग, तो उसमें भिन्नता आ रही है, तो कारण में भिन्नता आने से कार्य में भिन्नता आ सकती है। हाँ, तो वेग जो है वो गति का कारण है, ठीक है। यहां गेंद वाली बात में आप जो कह रहे हो ना, उसी एक ही शब्द को माने, इसलिए मेरे को ये गेंद वाला उदाहरण लेना पड़ा कि गेंद को हमने फेंका तो वेग तो कम होने से गति कम हो जाएगी, बस चीज तो वैसी की वैसी है, ठीक है। वो आंशिक जो उसमें क्षीणता हो रही है वो एक अलग कारणों से है, वो छोड़ो, उसको एक तरफ छोड़ो, लेकिन सामान्य रूप से, लेकिन शब्द में ऐसा नहीं है। यहां ये शब्द मानते हैं मैं कि भिन्न शब्द उत्पन्न हुआ है, ये इसलिए इसमें तीव्रता मंदता है, ये अनुमान करना होगा हमारे को। हाँ, करो, मोटा उदाहरण है, बोलो, खंडित करो, चलो। नहीं, वो कोई बात नहीं, ये जाति का प्रयोग है, ये जाति का प्रयोग है आपका। किंचित वैधर्म से आपने दृष्टांत को खंडित कर दिया। दृष्टांत पूरा पूरा कभी नहीं होता है, नहीं। जैसे इन्होंने खुद ने तीर का उदाहरण दिया है, प्रतिघाती द्रव्य में समाप्ति में तीर का उदाहरण दिया है इन्होंने, अभी देखेंगे आई चुका है वो, ये जो अंत में जाकर के रुकता है कि अंतिम कैसे समाप्त होता है, इससे पिछले वाले पृष्ठ पे है, ये पिछले वाले पृष्ठ पे जो है, हाँ। तो ये भले ही द्रव्य हो और वो भले ही गुण हो, पर दोनों में गति है, दोनों में वेग हम मान रहे हैं, उसकी समाप्ति को हम मान रहे हैं, उस प्रक्रिया को कर रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं ये एक ही शब्द को मान करके चल रहे हैं, वही शब्द चल करके आया, जैसे तीर आ रहा है, जैसे गेंद आ रही है, ये ऐसा मानते हैं इसलिए मैंने वो उदाहरण लिया। इधर तो सिद्धांत ही मानता है नया नया शब्द उत्पन्न हो रहा है, इसलिए बस उस दृष्टि से दृष्टांत नहीं बनेगा वो, पर इन्होंने चूंकि कहा एक ही शब्द चल करके आ रहा है ये मान लें हम, वेग के कम होने से उसका श्रुति भेद हो रहा है ये मान लें हम, तो मैंने कहा कि अगर वही चीज है, वेग केवल धक्का दे रहा है, तो उस वस्तु में भिन्नता नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहां तो उस वेग से नया शब्द उत्पन्न हो रहा है, नया नया नया नया नया नया, और वेग चूंकि कम होता जा रहा है इसलिए शब्द में भी तीव्रता मंदता कम होती जा रही है, और इसलिए श्रुति भेद होता जा रहा है। ठीक है जी, हो गया क्या? हाँ ना, नहीं इस दूसरा प्रश्न पहले इस किस किसका सलट गया हो तो बोलो। हैं, हाँ विजय जी, विजय जी, एक शब्द ही अगर हो, हाँ, तो अनेकों को सुनाई नहीं देना चाहिए, इधर भी उधर भी वहां भी सब जगह नहीं सुनाई देना, हाँ, सबको सुनाई देता है, मतलब उतने ही शब्द हैं, एक ही शब्द है और एक को अगर सुनाई दे तो दूसरी तक दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, हाँ, इसका मतलब है अनेक शब्द है, यही कह रहे हो ना, ये भी जैसे बोल रहे थे कि हम सबको सुनाई दिए, तो मैं जो बोल रहा हूं वो यहां मान लीजिए 25-30 जनों को सुनाई दे रहा है, तो कितने शब्द हैं ये? 30 शब्द हैं, इनसे पूछने दो पहले कि जितनों को सुनाई दे रहा है उतने शब्द निकल रहे हैं मेरे मुंह से? नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरे मुंह से कितने निकल रहे हैं, एक निकल रहा है या अनेक निकल रहे हैं? चलिए निकलता शब्द, हाँ, तो वेग के द्वारा वो अनेक पैदा करता जाता है, कितने? जितने भी बाजू से जिस कॉन्सेप्ट करता जाएगा वेग को, उतने उतने उत्पन्न कर देगा, उतने ज्यादा उत्पन्न करता जाएगा। चलो, जब आपकी जैसी इच्छा, आगे चले हैं, ये 258 हो गया ना, अभी देखिए 259। इसी की संगति आगे वाले से देखो, इसमें संगति में लगा रहा हूं कि क्या है कि पूर्व पक्षी कह रहा है न वही निमित्तांतरम संस्कार उपलब्धते, पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो निमित्तांतर संस्कारभूत आप पीछे कह करके आए हो, उपलब्ध तो होता ही नहीं है वो, आप सिद्ध तो करो उसको, कल्पना ही कर रहे हो यूं ही, तो अनुपलब्ध है नास्ती थी, चूंकि वो उपलब्ध नहीं होता इसलिए वो है ही नहीं, आपकी कल्पना तो यूं थोथी है, यूं ही खड़ी कर रखी है आपने, हवा में ताश का पत्ते का महल बना रखा है, यूं हवा में महल बना रखा है। इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, क्या? पाणी निमित्त प्रश्लेषात शब्दाभावे न अनुपलब्धि, हाथ के निमित्त से जो प्रश्लेष होता है उसका संयोग होता है घंटे के, इससे शब्द का अभाव हो जाता है वहां पर, और इससे न अनुपलब्धि, आप अनुपलब्धि नहीं कह सकते, वहां निमित्तांतर है क्योंकि हाथ के करते ही वहां वो कंपन समाप्त हो जाता है और उससे शब्द भी उत्पन्न होना बंद हो जाता है। इसी को कहा पाणी कर्मणा, पाणी घंटा प्रश्लेषो भवती, हाथ के कर्म से हाथ और घंटे में संयोग हो गया, तस्मिन सती शब्द संतानो नोत्पत्त्यते अतः श्रवण अनुत्पत्ति ही, शब्द का संतान ही उत्पन्न नहीं हो रहा है इसलिए श्रवण भी नहीं हो पा रहा है, श्रवण नहीं होना, श्रवण हमारे को तो पता लगेगा कि श्रवण नहीं हो रहा है, श्रवण नहीं हो रहा है इससे हमने अनुमान लगाया कि शब्द की का संतान नहीं है, और शब्द का संतान नहीं है यानी वहां कुछ कारण समाप्त हो गया है, कारण का अभाव हुआ है इसलिए शब्द का अभाव हो रहा है। ये तो उत्पत्ति में हो गया, और बाद में तत्र प्रतिघाती द्रव्य संयोग शब्द से निमित्तांतरम संस्कार भूतम। तो ये प्रतिघाती द्रव्य हाथ वाला नहीं लेना है श्रुति दर्जी, वो वाला लेना है। यहां पर भी प्रतिघाती द्रव्य संयोग शब्द से निमित्तांतरम संस्कार भूतम निरुणद्धि इति अनुमीयते। ये प्रतिघाती द्रव्य मतलब अंतिम जो वो दीवार आदि कोई आती है जहां वो शब्द समाप्त हो रहे हैं, प्रतिघाती द्रव्य का जो संयोग है वो शब्द का शब्द के निमित्तांतर जो संस्कार भूत है उसको निरुणद्धि रोकता है इति अनुमीयत है, ये हमें अनुमित हो जाता है क्योंकि शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। इससे दिलीप जी ये इनकी मान्यता सिद्ध हुई ना कि जहां प्रतिघाती द्रव्य है दूर वहां पर भी ये निमित्तांतर जा रहा है, तो दीवार से टकरा करके प्रतिघाती द्रव्य से टकरा करके पहले क्या समाप्त होगा, वो निमित्तांतरभूत संस्कार भूत निमित्तांतर समाप्त होगा, इसलिए शब्द उत्पन्न नहीं होगा और शब्द सुनाई नहीं देगा, ये इनका है। तो वेग साथ में जा रहा है आगे भी जा रहा है, तो संस्कार भूतम निरुणद्धि इति अनुमीयते। आगे तस्य च निरोधात् शब्द संतानों नोत्पद्यते, उसका संस्कार भूत का निरोध होने से शब्द का संतान नहीं उत्पन्न हो रहा है। ये पूर्ण विराम हटा लेना, अनुत्पत्तौ और यानी शब्द संतान की अनुत्पत्ति होने से श्रुति विच्छेद हो, श्रुति का विच्छेद होता है अल्प विराम, ठीक है, ये पूर्ण विराम हटा देना, पूर्ण विराम हटा दो। निरोधा शब्द संतानों नोत्पद्यते, अल्प विराम ले लो, अनुत्पत्तौ ये उत्पन्न नहीं होता है और इसके अनुत्पन्न होने से श्रुति विच्छेद है, श्रुति का विच्छेद हो जाता है, इसी क्रम में है ये श्रृंखला बताइए। यथा जैसे कि प्रतिघाती द्रव्य संयोगाद ईशो हो क्रिया हेतु तो संस्कारे निरुद्धे गमनाभाव इति पूर्ण विराम। तो जैसे प्रतिघाती द्रव्य का संयोग होने से बाण में क्रिया के हेतु संस्कार के निरुद्ध होने से बाण जाकर के टकराया तो टकराने से गति समाप्त हुई, हम तो सीधा सीधा यूं कह रहे हैं, लेकिन टकराने से पहले क्या होगा, उसका वेग नाम का जो संस्कार है वो समाप्त हो गया, उसके समाप्त होने से गति समाप्त हुई, गति समाप्त होने से फिर भूमि की तरफ वो गिर पड़ा गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो प्रतिघाती द्रव्य संयोगात ईशो हो क्रिया हेतु तो संस्कार निरुद्ध है गमना भाव, गमन का अभाव हो गया, या तो गिरा नहीं तो वहां जाके फंस गया बस। नहीं नहीं आगे वाला नहीं, साथ में रहता है वो, आगे नहीं पीछे रहता है, साथ में रहता है वो, उसको लेता है। तो पहले ये कैसे कह सकते हैं कि वेग समाप्त हो गया? नहीं उसके साथ साथ है, साथ साथ उसी तीर में ही तो है वो, तीर में ही तो है वो, तीर ने देखो तीर में गति है जाकर के, उसने पहले तो संयोगों का कर्मजन्य संयोग जो है वो कर्मजन्य है, संयोग हुआ ये प्रतिघात हुआ, प्रतिघाती द्रव्य से इसने तीर को नष्ट नहीं किया, तीर में स्थित वेग को नष्ट कर दिया, अब इस तीर में नहीं रहा वो, वेग होकर के दीवार में घुस गया या फैल गया वो, आधुनिक दृष्टि से कहें तो। कार्य कारण का वेग के नष्ट होने से तीर में गति नष्ट हो गई। हाँ पर कारण तो पहले होना चाहिए, वेग पहले मतलब आप देश की दृष्टि से पहले देख रहे हो, आप देश की दृष्टि से पहले देख रहे हो, लेकिन उस तीर नहीं नहीं उपदेश की दृष्टि से मत देखिए, तीर से आगे वेग अलग से वो कुछ नहीं होगा, तीर से आगे उसका वेग चलता चला जा रहा है, गाड़ी के आगे जैसे इंजन चलता है अलग से ऐसा नहीं है, वो वेग उसी के अंतर्गत है, उसी तीर में है, तीर में संयोग हुआ, संयोग होने से वेग समाप्त हो गया, ये संस्कार भूत जो संस्कार जो था इसमें वो समाप्त हो गया, समाप्त हो गया का मतलब वैसे समाप्त नहीं हुआ, कम हो गया और वो उससे फैल गया ना, वो जो इसका हमने धक्का लगा ना वो धक्का दीवार में होकर के चला गया, हमने मुक्का मारा खंभे पे तो हमारी ताकत तो थी कहां चली गई है, हाथ तो रुक गया एक खंभे में होके फैल के चली गई, इसने सहन कर लिया, यही उसका विनाश है, तीर में वेग का नाश हुआ, नाश होने से उसमें गति का अभाव हुआ। ये तो काल की दृष्टि से हुआ, हाँ तो देश की दृष्टि से लेना ही नहीं है ना, काल की दृष्टि से भी है, पर काल की दृष्टि से भी देखे तो कारण तो पहले रहता है, तो पहले ही है ना, काल की दृष्टि से पहले है तो वो रुकने के बाद फिर। हाँ ठीक है, यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि संयोग होने से संस्कार समाप्त हुआ, संस्कार के समाप्त होने से वेग समाप्त हुआ, यही श्रृंखला बता रहे हैं। ऐसा ही मानने पर ये क्या मानने पर? ऐसा मानने पर ये प्रतीत हो रहा है ना कि वेग पहले है। पहले आप देश की दृष्टि से पहले बोल रहे हो, आप वेग की समाप्ति पहले होगी, वेग यानी जो उसमें शक्ति है वो समाप्त, ऊर्जा समाप्त होगी, वहां से हट जाएगी, इधर उधर जाएगी, तब गति की समाप्ति होगी। ये तो है ही, क्योंकि गति उसी के कारण से थी। इसमें कारण कार्य काल की दृष्टि से पहले क्या होगा फिर क्या होगा, ये तो आधुनिक विज्ञान भी जो का तो ही मानता है। अब आप इसके आधार पर कहना चाह रहे हो कि जैसे कि तीर के आगे आगे वेग चल रहा था जो उसको खींच रहा था, पहले उसको नष्ट किया यानी घोड़े को नष्ट किया तो रथ भी रुक गया, ऐसे नहीं है। घोड़े को नष्ट किया और फिर रथ रुका, ऐसा नहीं है। ये तो उसी में ही विद्यमान था वेग, वेग का जो आधार है आश्रय उपादान कारण वो तीर ही है, अलग नहीं है कोई चीज। वेग के नष्ट होने में प्रतिघाती कारण आवश्यक है, जरूरी नहीं, जो आवश्यक है बिना प्रतिघाती कारण के भी नष्ट होता। कारण जो उदाहरण नीचे गिर जाता है, वायु का प्रतिघाती कारण है ना। उसके लिए वैशेषिक में एक सूत्र भी है जो कि ये कहता है कि यदि विरोध नहीं होगा तो गति चलती रहेगी, वही न्यूटन का नियम जो है। अगर आपने यूं छोड़ दिया और अगर घर्षण या कुछ भी नहीं हो रहा है, हम मोटे तौर पे ये कहते हैं ना कि प्रतिघाती कुछ नहीं है, हवा में चलता चला जा रहा है, लेकिन घर्षण हो रहा है वहां पर सतत, उतना उतना वो रोकता जाएगा। उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है नीचे, वो उसको नीचे खींचता है, तो वो चलते चलते भी यूं नीचे जाता है ना। आप यूं सीधे फेंकते हो तो यूं सीधा थोड़ा चला जाता है, वो यूं जाता है। उसका ये वेग भी काम कर रहा है, घर्षण भी काम कर रहा है, प्रतिरोधी बल है ये, इधर हमारा वेग है, तो ये आपस में जितना जितना नियम है प्रकृति का नियम उसके अनुसार वो एक दूसरे को खींचते जाते हैं या निरस्त करते चले जाते हैं। उसके अनुसार वो द्रव्य कहां जाके टिकेगा कहां जाएगा ये निर्भर करता है। हवा अगर उधर की चल रही होगी तो दूर तक चला जाएगा तीर, जैसे कि क्रिकेट के अंदर बॉलिंग करते हैं उसमें हवा का बहुत फर्क पड़ता है, सामने से हवा आ रही हो तो गति कम होगी, हम चलते हैं उससे भी होता है, हवा यूं बह रही है तो वो थोड़ी सी इधर चली जाएगी और उधर बह रही है तो यूं चली जाएगी, उसका फर्क पड़ता है ना। जितने भी कारण है दबाव खिंचाव के, उन सब का मिला करके जो परिणाम आता है वैसी गति उस वस्तु में देखी जाएगी, कैसा हमने धक्का दिया, कैसा रोकने वाले हैं, जितने भी बल हैं उन सब का मिश्रण होकर के परिणाम हमारे को दिखाई देगा, एक के आधार पर नहीं है। ठीक है, अब अगला लीजिए 265। गमना भाव इति, हाँ यहां तक हो गया, पूर्ण विराम 260, मुख्य विषय तो ये यहां तक हो ही गया। आगे अगर आपको देखना है कि कंप संतानस्य स्पर्श नेन्द्रिय ग्राह्यस्य च उपरमः कांस्य पात्रादिषु अल्पविराम, ये बता रहे हैं कि कांस्य पात्र में, अब कांस्य का पात्र हो उसको यूं चम्मच से यूं मार दो तो कंपन एकदम हमारे को पता लगता है, तो स्पर्श इंद्रिय से ग्राह्य जो कंप का संतान है, लगातार जो कंप का होना है उसका उपरम हो जाता है कांस्य पात्र में स्पर्श करने पे, अथवा तो बिना स्पर्श करते हैं तो भी वहां उपरम आप देख लो, स्पर्श करने पे या तो जो स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य है ऐसा वो अपने आप भी समाप्त होता है धीरे धीरे, और जगह हमारे को दिखाई नहीं देता, लेकिन कांस्य के पात्र में हमारे को आसानी से दिखाई देता है। तो एक दृष्टांत दिया इन्होंने, और वो समाप्त होता है इसमें पाणी संश्लेषो लिंगम संस्कार संतानस्य इति, वहां संस्कार का संतान लगातार चल रहा है, ये पाणी का संश्लेष इसमें लिंग है, कारण है, ज्ञापक है उसका, कि जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो वो समाप्त हो जाता है, हाथ नहीं लगाते तो वो चलता रहता है देर तक, तो ये अनुवापक हो गया उसका। तस्मिन निमित्तांतरस्य संस्कारभूतस्य न अनुपलब्धि रीति, तस्मात इसलिए निमित्तांतर जो संस्कार भूत है उसकी अनुपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है, ऐसे सिद्ध किया इन्होंने अपनी बात को। हाँ एक और करता हूं मैं, फिर बाद में पूछना, और 265 दूसरे अनुच्छेद में जो अंत में यच्छति है, यतते यच्छति, तो जैसा वेदनिष्ठ जी ने बताया था तो यम उपरमे से भी यच्छति बनता है, वो हम ले लें तो इसमें इच्छी जो कतु है यानी अविकार वाला उदाहरण बन जाएगा। अब पूछिए 261 द्वितीय पंक्ति। है है ये कल कल के पाठ का है, परसों के उससे पिछले का है। हाँ अच्छा, तो ये तो नित्यत्व प्रसज्य हो जाता है। अथा नैवम, यदि ऐसा नहीं है, यदि इसका नित्यत्व नहीं है तो न तरही विनाश कारण अनुपलब्धे है। विनाश कारण अनुपलब्धे, ये जो 33वां सूत्र था या इसी में ले रहा, विनाश कारण अनुपलब्धे इसमें भी है। इसी में विनाश कारण अनुपलब्धे है शब्दस्य अनवस्थानात्, शब्दस्य अवस्थानात् नित्यत्वमिति। अगर ये नहीं है, पूर्व वाली बात नहीं है, तो फिर ये भी नहीं हो सकता है। क्या, कौन सा नहीं हो सकता है? जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि विनाश कारण के अनुपलब्ध होने से विनाश का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है शब्द का, तो शब्दस्य अवस्थाना, विनाश कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है तो शब्द की स्थिति है, अवस्थित मानना पड़ेगा, तो अवस्थान मानने से नित्यत्वम, उसका नित्यत्व है ये भी ठीक नहीं है आपका, उसका नित्यत्व आप सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, न नित्यत्वम अवस्थानात न नित्यत्वम। हाँ, ये जो आपका कथन है नित्यत्व वाला वो ठीक नहीं है, न तरही, फिर ये आपकी बात ठीक नहीं है। कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य, कंप है समान आश्रय जिसका, कंप के समान आश्रय वाला जो अनुनाद है, कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य, अनुनाद मतलब शब्द, कंप भी उसी में है, शब्द भी उसी में है, घंटे में। कंप है समान आश्रय जिसका, कंप आश्रय तो है, कंप के समान, कंप के साथ आश्रय है, कंप के साथ, कंप है समान आश्रय का मतलब है कंप का आश्रय जो है वही अनुनाद का भी आश्रय है, शब्द का भी आश्रय है। कंप के समान आश्रय समान है, साथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, अभिप्राय तो वो है, आप उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखो, आश्रय हो गया समान आश्रय, यानी समान आश्रय, समान है आश्रय जिसका, ठीक है, किसके समान आश्रय, कंप के समान आश्रय है जिसका, यानी कंप का जो आश्रय है वही आश्रय जिसका है, ऐसा कंप का, कंप के, ठीक है, कंप के, कंप के साथ, हाँ, कंप की जो आश्रय, ठीक है, अभिप्राय तो वही है, जो समा, जो आश्रय कंप का है वही आश्रय अनुनाद का है, शब्द का है, तो कंप के समान, कंप के समान आश्रय है जिसका, कंप के समान मतलब कंप की तरह से, कंप का जो आश्रय है वही जिसका आश्रय है, कंप कंप है समान आश्रय जिसका, ये मैं बोल रहा था ना पहले, कंप है समान आश्रय जिसका, एक जैसा आश्रय, मतलब अभिप्राय वही शब्द को ऐसा ले, ठीक है, अभिप्राय ये कि कंप का आश्रय जो है वही आश्रय, तो पहले तो हो गया आश्रय, फिर हो गया समान है आश्रय, समान है आश्रय जिसका, किसके समान आश्रय है, कंप के समान आश्रय है जिसका ऐसा जो अनुनाद है उस अनुनाद का पाणी प्रश्लेषात, पाणी का प्रश्लेष होने से, हाथ का वहां पर संयोग होने से, कंपवत कंप के समान कारणो प्रमाद अभाव, अभाव किसका हो रहा है, अनुनाद का, अनुनादस्य अभाव। अब यहां दो चीजों का अभाव हो रहा है, एक तो कंप का अभाव हो रहा है, कंप का भी अभाव हो रहा है, क्योंकि पानी का प्रश्लेष होने से कंप तो हमारे को, कंप का अभाव तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो कंप के समान कारण का उपरम होने से, कारण है यहां पर वो वेग नाम का संस्कार, उस नहीं नहीं नहीं नहीं अनुनादस्य अभाव, अनुनादस्य अभाव। देखो वाक्य में रचना में कंप समानाश्रय से च अनुनादस्य, अनुनादस्य अभाव पाणी प्रश्लेषात कंपवत कारणो प्रमात, कंप के समान जैसे कंप का उपरम हो जाता है पाणी प्रश्लेष से, ऐसे ही कंप के समान नहीं कारण का भी उपरम हो जाता है। कारण कौन है, वेग संस्कारभूत जो संस्कार अंतर है, कंपन से अतिरिक्त चीज है ये, वहां जो उसमें बल जो उसको कंपन करवा रहा है, वो वेग वो बल जो उसमें कंपन करवा रहा है वो, उसका भी उसकी भी समाप्ति हो जाती है। पहले एक इस बात को समझो, कंप कंप जिस कारण से हो रहा है वो संस्कार भेद, जिस बल के कारण से वो कांप रहा है वो है संस्कार भेद। ये बात समझ में आ रही है, कंपन किस कारण से हो रहा है, कोई अंदर शक्ति है ना जो उसको कंपा रही है, कंप के कारण से वेग नहीं, कंप के कारण से वेग उत्पन्न होगा हवा में, शब्द उत्पन्न होगा वो आगे जाएगा, लेकिन वो पात्र या घंटा जो कंपन कर रहा है उसका कारण क्या है, वो संस्कार, हमने मारा उसको ताड़ित किया, अब एक बार आघात के बाद में वो जो ताकत उसमें अंदर गई हुई है इसके कारण वो चल रही है ना अंदर अभी, तो उस शक्ति के कारण से कर्म होता है, तो कंपन भी हो रहा है और वहां ताकत भी है ऊर्जा भी है। तो जैसे हाथ के छूने से कंपन की समाप्ति हो जाती है, ऐसे ही शब्द का जो कारण है, कारण का उपरम होने से उस शब्द का नाद का अभाव हो जाता है। एक ही चीज में कंपन भी है और अनुनाद भी है, ये पहले समान आश्रय बता दिया। हाथ के प्रश्लेष से कंपन जैसे समाप्त हो रहा है, ऐसे शब्द भी सुनना समाप्त हो गया, और शब्द सुनना समाप्त हो गया तो ये भी अनुमान हो गया कि इसका जो कारण था, कारणांतर था, वो भी समाप्त हुआ है, तभी तो शब्द समाप्त हुआ, नहीं तो समाप्त नहीं होता। ठीक है, हो गया। नीचे वाली क्या, वो तो सारा ही आप करते चले जा रहे। हाँ, स्पर्शत्वात अप्रतिषेध है। अच्छा ठीक है, ये उपरम हो गया। वैयथिकरणीय ही, यदि इन दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न माना जाए, किन किन का, कंप का और अनुनाद का, अभी तो समान आश्रय था, यदि इनका अधिकरण भिन्न भिन्न हो, कंपन घंटे में आश्रित है ये दोनों को पता है, प्रत्यक्ष है तो, लेकिन ये जो कारणांतर है वो कहां पर स्थित है, तो सिद्धांति ने कहा था घंटे में ही है ये भी, तो अगर कोई कहे कि यहां नहीं है और कहीं है तो ये कह रहा है वही अधिकरण्य ही, अगर इनका अधिकरण भिन्न भिन्न हो तो प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात, प्रतिघाती द्रव्य का प्रश्लेष होने पर, ये हाथ वाला आपने यहां पूछा था, यहां पानी प्रश्लेष ही हमारे को लेना होगा। प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात समानाधिकरणस्य एव उपरमः स्यात्, उसका जो समानाधिकरण है केवल उसी का उपरम होना चाहिए। कौन था समान, केवल कंपन, इसमें कंपन है ये तो प्रत्यक्ष है इसलिए कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन ये कारणांतर है वो इससे भिन्न कहीं और है, तो ऐसा यदि होता तो हाथ के प्रश्लेष से केवल कंपन ही तो समाप्त होना चाहिए था, अनुनाद चलता रहना चाहिए था, शब्द श्रवण होना चाहिए था, क्योंकि शब्द का जो कारणांतर है संस्कार भूत, वो इसमें तो है नहीं, कहीं और है, तो यहां छूने से वो क्यों समाप्त होगा? वो तो चलता रहना चाहिए था और शब्द भी श्रवण होना चाहिए, लेकिन ये छूने से जैसे कंप समाप्त होता है उसके साथ साथ शब्द भी सुनना समाप्त हो जाता है। इससे पता लगता है कि इसमें जो वेग था, संस्कार था, वो भी वहां पर समाप्त हुआ है। समान अधिकरण, यह अनुमान का प्रयोग है, अनुमान प्रमाण से कर रहे, तो वो समान अधिकरण है या वही अधिकरण है, यह अनुमान प्रमाण से जान लिया। ठीक है, उसी में समान आश्रय किन किन का है? एक तो कंप का और एक संस्कार का, ठीक है, ये दोनों समान आश्रय हैं, ये कह रहे हैं अभी। कुछ और कहना है? इतना ही कहना है, सियादिति अस्पर्शत्वात् अप्रतिषेधः यदिदं न आकाशगुण शब्द इति प्रतिषिध्यते अयम् अनुपपन्नः प्रतिषेधः। ये शब्द आकाश का गुण नहीं है, ये तो ठीक है, चलो आगे चर्चा चल रही। हाँ, दो सौ अड़तीस, हाँ, गंधादि सह वृत्तिर द्रव्येषु सन्निविष्टो गंधादिवत अवस्थितो अभिव्यक्ति धर्म का इति अपरे। किसने लिखा है ये कि इसके खंडन के लिए किया है, क्या आपकी ऊहा है? है प्रति द्रव्यम रूपादेवी सह सन्निविष्ट शब्द समान देशो व्यज्यते इति नोपपत्यते कथम। ठीक है, चलो यदिदम न आकाशगुण शब्द, आकाश का गुण इन्होंने कहा नहीं, अलग अलग द्रव्यों में कहा गया है। इसमें चौथे वाले में भी मतलब आकाश का तो कहा नहीं है सीधे सीधे, तो हाँ, और कौन पूछ रहा था? नहीं, और हाँ वेद निष्ठ जी, ये प्रतिषेध नहीं होगा शब्द के आकाश गुण का, पश्चात इति स्पर्शत्वात् अप्रतिषेध, आकाश के स्पर्श रहित होने से, आकाश के स्पर्शत्वात् मतलब आकाश के स्पर्श रहित होने से अप्रतिषेध प्रतिषेध नहीं होता है। शब्द आकाश का गुण है, शब्द के आकाश गुण, आकाश का गुण होने का प्रतिषेध नहीं होता है, है? अथवा अनुनाद तो शब्द ही है ना, शब्द ही है। भाष्य देखो, यदिदम न आकाश गुण शब्द इति प्रतिषिध्यते अयम अनुपपन्न प्रतिषेध, न आकाश गुण शब्द, शब्द आकाश का गुण नहीं है, ये जो प्रतिषेध था ये अनुपपन्न है। क्यों? स्पर्शत्वात् अप्रतिषेध को खोला होना है, किसका प्रतिषेध नहीं हो सकता? आकाश शब्द आकाश का गुण नहीं है, शब्द के आकाश के आकाश का गुण होने का जो प्रतिषेध है वो नहीं हो सकता है, अप्रतिषेध है। क्यों? अस्पर्शत्वात्। अस्पर्शत्वात् शब्दाश्रय से, शब्द का जो आश्रय है वो स्पर्श से रहित है, स्पर्श से रहित होने से। अब आगे आगे रूपादि संता समान देशस्य अग्रहण, ये तो आगे अगली बात आ गई। इसका तो प्रसंग ही नहीं है, है जी, प्रसंग नहीं है। क्यों? शब्द का तो चल रहा है तो उसमें आकाश का उन्होंने ले लिया, इन्होंने तो व्याख्या ऐसे ही की है। अस्पर्शत्वात् अप्रतिषेधः, यदि हम उससे लें स्पर्श होने से, पीछे वाले से संगति लगाएं इसको, तो वो फिर अलग ढंग से व्याख्या करनी होगी। स्पर्शत्वात् अप्रतिषेध सिद्धांत का सूत्र है, किसका अप्रतिषेध है? हाथ से घंटे तक नहीं छुएंगे यदि स्पर्श करेंगे तो उसके अनुनाद में सुनाई देने का प्रतिषेध नहीं, उतने फिर ये व्याख्या लेकिन अलग ढंग की है, उस ढंग से नहीं रहे। रूपादि समान देशस्य अग्रहणे शब्द संतानोपपत्ते है स्पर्श व्यापी द्रव्याश्रय शब्द इति ज्ञायते न च कंप समानाश्रय इति। कंप समानाश्रय नहीं है शब्द, शब्द कंप समानाश्रय नहीं है ये कह रहे हैं। यानी समानाश्रय दो चीजों का तो बता दिया था, कंप का और संस्कार का, ये दोनों तो समान आश्रय है लेकिन शब्द उसके आश्रित नहीं है ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, स्पर्शत्वात्, क्योंकि वो शब्द आकाश जो है, शब्द का जो आश्रय है वो स्पर्श गुण से रहित है, शब्द का जो आश्रय है वो स्पर्श गुण से रहित है और घंटा तो स्पर्श से युक्त है, इसलिए शब्द का आश्रय वो नहीं हो सकता। स्पर्श द्रव्य का आश्रय वाला होने से शब्द, शब्द का प्रतिषेध अप्रतिषेध है, प्रतिषेध नहीं होता है। उसमें नहीं रहता है, मूल बात तो ये कहना चाह रहे हैं, इसको और देखेंगे। कहाँ कहा था? नहीं नहीं नहीं, मतलब शब्द को अनुनाद से अलग मान रहे हैं। नहीं नहीं, अनुनाद को समानाश्रय कहाँ कहा गया है? ऊपर वाली पंक्ति में नहीं नहीं, समानाधिकरण ने उसका नहीं है ना। देखिए पंक्ति, कंप समानाश्रय से च अनुनादस्य, इसको इन दोनों को उसमें साथ साथ माना था इन्होंने, ठीक है वहां तक। तो वैयधिकरण का मैंने अर्थ लिया था आपका, वैयधिकरण ही वैयधिकरण वो तो मान रहा है। किस चीज का वैयधिकरण है? मैंने ऐसा बोला था कंप का और वेग संस्कार का, वेग वेग संस्कार का। देखो इसको देखो, कंप समानाश्रय से च अनुनाद से, फिर अनुनाद का विशेषण इसे नहीं बनाएंगे हम। कंप समानाश्रय तो कंप और वेग का समानाश्रय, लेकिन वाक्य में दिक्कत है फिर उसमें, अनुनाद का अनुनाद उसमें नहीं समानाश्रय है ये ले। कंप समा, कंप है समान आश्रय जिसका उस कारणांतर का, ऐसा लेंगे। कंप समानाश्रय से को अनुनाद का विशेषण नहीं बनाए। कंप समानाश्रय से कारणांतरस्य, कारणों प्रमाद अभाव, हमें कारण वेग लेंगे और उसके अभाव से अनुनादस्य अभाव लेंगे, यही लिया था ना। अभाव अनुनाद का होगा, समानाश्रय कंप और अनुनाद का देख रहे हैं, कंप और वेग का देख करके कंप और संस्कार को समानाश्रय मानेंगे। कंप और कंप और संस्कार को समानाश्रय मानेंगे, संस्कार का नष्ट होने से अनुनाद का अभाव होता है, अनुनाद का अभाव होता है, ठीक है। तो इसका ये विशेषण इसका नहीं बनेगा फिर। कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य, या तो अनुनाद का मतलब शब्द नहीं लें, अनुनाद का मतलब वेग लें तो बात बनेगी, लेकिन उसका अभाव नहीं है। कारणो प्रमात अभाव, कारण तो यहां पर वेग संस्कार ही प्रतीत हो रहा है, वेग संस्कार का होने से, और अनुनाद का मतलब शब्द ही ठीक है। कंप समानाश्रय इसका अर्थ हमें दूसरा लेना पड़ेगा, कंप समानाश्रयस्य संस्कारस्य, नहीं वो उसको भी नहीं ला सकते, उसको संस्कारस्य लाएंगे तो अभाव के साथ नहीं जुड़ जाए, वो अभाव के साथ नहीं जोड़ना है। कंप समानाश्रयस्य, कंप समानाश्रय मतलब चलो इसको मैं अभी रुको, इसकी संगति है, ऐसे नहीं हो रही है अभी है? हाँ, ये तो पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे तो फिर सूत्र में समाधान भी आए कि हाँ, पूर्व पक्षी ऐसा मान रहा है किसी तो सीधा जैसे ऐसा हो सकता है बोलो बोलो, या तो साथ ही बोलेंगे या चुप हो जाएंगे दोनों। कंप समानाश्रयस्य च अनुनादस्य पाणि प्रश्लेषात् कंपवत् कारणो प्रमात् अभावः, वैदिति करण्य ही प्रतिघाती द्रव्य प्रश्लेषात् समानाधिकरणस्य एव उपरमा स्यात् इति अस्पर्शत्वात् अप्रतिषेधः। ठीक है, इसमें और बाद में कल करेंगे बात इस पे। ठीक है, आपका समय हो गया, पूछो। दो सौ तिरसठ प्रति द्रव्यम, हर द्रव्य में रूपादि के साथ साथ सन्निविष्ट हुआ हुआ शब्द प्रकट होता है, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए हम ये मानते हैं कि रूपादि के साथ साथ शब्द भी प्रकट होता है हर द्रव्य में, ये ठीक नहीं है। रूपादि गुण द्रव्य में सन्निविष्ट होते हैं, तो जिस जिस रूपादि द्रव्य में, रूपादि वाले द्रव्य में, जिस जिस द्रव्य में, जिस प्रति द्रव्य में रूपादि सन्निविष्ट है उसमें शब्द भी सन्निविष्ट है, ये बात ठीक नहीं है। इसमें तो अभिव्यक्ति विधेय है, जैसे रूप हर द्रव्य में होता हुआ दिखता है, उसमें प्रकट होता है, वैसे शब्द भी उसी द्रव्य में होता हुआ प्रकट होता है, ऐसा नहीं? उत्पन्न होता है, ऐसा है आप ये कहना चाह रहे हो? उत्पन्न होता है ये बात नहीं, अभिव्यक्त नहीं, एक बात सुनो, आप अभिव्यज्यते को मुख्य ले रहे हो ना, तो अभिव्यज्यते अभिव्यक्त नहीं होता है, इसका मतलब है उत्पन्न होता है। तो फिर मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि रूपादि गुण के साथ में वो शब्द वहां नहीं रहता है, प्रकट नहीं होता है, वहां केवल उत्पत्ति अभिव्यक्ति और उत्पत्ति का कोई विषय नहीं है, वहां मिलता नहीं है, वो सन्निविष्ट दिखाई नहीं देता है, ज्ञात नहीं होता है, आप यही कहना चाह रहे हो ना? न प्रतिद्रव्यम रूपादि भी सह शब्द सन्निविष्टो विच्यते, उनके साथ साथ साथ नहीं रहता है। हाँ, उनके साथ साथ नहीं रहता है, उनके साथ साथ नहीं रहता है, प्रतिद्रव्य में रूपादि के साथ साथ वो नहीं रहता है, प्रकट नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है। सन्निविष्ट होकर के प्रकट होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, सन्निविष्ट होता ही नहीं। हाँ, वहां होता ही नहीं है, सन्निविष्ट होता ही नहीं है वहां पर, ऐसा हमारे को मिलता है। और देखेंगे इसको, रूपादि से समान शब्द नहीं है। समान क्यों लेंगे, समान क्यों लेंगे, सह का मतलब इससे तो समान से आप कहना चाहते हो, मैं तो यही समझ रहा है कि उसके साथ साथ समान मतलब तो उसकी तरह से, जैसे रूप आदि प्रतिद्रव्य में सन्निविष्ट व्यक्त होते हैं वैसे शब्द प्रतिद्रव्य में सन्निविष्ट व्यक्त नहीं होता है। तो वो कह लो लगभग भाव तो वही है उसमें, जहां जहां रूपादि रहते हैं वहां वहां शब्द भी ये नहीं है, उसके साथ साथ प्रकट होता हो ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, इनका गुण नहीं है, जिनमें रूपादि रहते हैं उनमें शब्द नहीं रहता है, ये कहना चाह रहे हैं, ये इनका सिद्धांत ये। ठीक है, स्कोर देख लेंगे, हो गया शब्द प्रमाण का हवयम, हम शब्द प्रमाण वाले हैं। ठीक है, यह शब्दाह तदस्माकं प्रमाणम, इसलिए शब्द पर इतनी चर्चा करनी पड़ती है। ठीक है, मेरा कथन ठीक है, क्योंकि हम शब्द प्रमाण वाले हैं और शब्द ने जो कहा वही हमारे लिए प्रमाण होता है, इसलिए शब्द पर हमारे को इतनी चर्चा करनी पड़ती है, इन्होंने इतनी शब्द की चर्चा की। ठीक है, तर्क वाला छोड़ो अभी, केवल इतना ठीक है ही मेरा कथन नहीं। गलत है, अच्छा क्या गलती है वो बताओ। वो शब्द तो ऐश्वर्य शब्द है, वो शब्द तो प्रमाण, वो जो है कि यत् शब्दाः तदस्माकं प्रमाणम। ठीक है, तो वहां श्रुतिदेव जी कह रहे हैं कि वहां शब्द का मतलब शब्द प्रमाण है। ठीक है, और यहां जो शब्द की चर्चा चल रही है ये ध्वन्यात्मक की चल रही है, वो शब्द प्रमाण वाला शब्द प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने दूसरा अर्थ किया कि भाई जो शब्द प्रमाण कहता है यानी जो आप्तोपदेश है वो हमारे लिए प्रमाण है, ईशावास्यमेदम ये कहा उन्होंने तो वो हमारे लिए प्रमाण है, ऐसा अर्थ लेते हैं। यह शब्दाह तदस्माकं प्रमाणम, इस पंक्ति का प्रयोग इन जगहों पर कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहां पर है महाभाष्य में, जिस प्रसंग में है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कह रहा है वो हमारा प्रमाण है, आप विभक्ति कोई और है कुछ और है, आप कुछ ले आओ, अब उसके अंदर भले ही गलत बात कही गई हो तो भी जो कहा क्या है वो हमारा प्रमाण है, ये भिन्न भिन्न बात है, वो अलग संदर्भ में वहां पर कही गई है। हाँ, जो शब्द भाषा में जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए प्रमाण है, जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ लेंगे हम, तो मेरा भाव कुछ और था ऐसा नहीं कहेंगे, है? मेरे तात्पर्य को गलत ले लिया, ले भी लेते हैं गलत भी लेते हैं, लेकिन कुछ भी बोल दिया पहले तो, जब लोगों ने पकड़ लिया कि ये तो गलत बोल दिया है, बोला नहीं मेरे भाव को गलत ले लिया लोगों ने, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था, तो दूसरे तो पत्रकार तो यही कहेंगे जो आपने शब्द बोला है उसी पे ही तो पकड़ेंगे हम, आपने जो बोला है उसी पे, ये शब्द है तदस्माकं प्रमाणम प्रणवपने ओ